ایسی تصرف کرنا کیوں جائز ہوتا، مگر یہ صرف منطقی سی بات ہے. آخر نے جو قبضہ کیا ہے وہ ایک ناجائز طریقے سے قبضہ کیا، اور مقصود نہیں ہو، جو راضی ہوا ہے وہ مجبوری کے درجے میں راضی ہوا ہے، کیا کرے جب اس کی جاری ہے اس کو نہیں ملی تو قیمت لینے پہ راضی ہو گیا. میرا اس صورت میں واسی کر لیے جاریہ کے تیار ہونے کا فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جب ناجائز راستے سے قبضہ کیا ہے تو یقیناً اس نے فساد کی اور خود کی شمولیت ہوگی. واللہ تعالی عالم. وبه قال حدثنا المعين قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن المعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غافل لواه يوم القيامه يعرف به. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وبه قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن هشام عن عروه عن زينب بنت ام سلمه عن ام سلمه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما انا بشر وانكم تختصمون، ولعل بعضكم يكون على انا بحجته من بعض، فاقضي له على نحو ما اسمعه فقل قضيت له من اخيه شيئا فلا ياكل، فانما امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ام سلمہ کی حدیث احناف پر رد کرنے کے لیے ذکر کی ہے اور فرماتے ہیں: دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگ اپنی حجت پیش کرنے میں زیادہ قادر ہوتے ہیں، اگر میں کسی آدمی کی بات سن کر اسی کے مطابق فیصلہ کر دوں اور وہ واقع میں حقیقت کے مطابق نہ ہو تو اس میرے فیصلے سے وہ چیز اس کے لیے حلال نہ ہوگی، بلکہ اس کے حق میں جہنم کا ایک ٹکڑا ہوگا. جاریہ والے مسئلے میں بے نہیں یہ صورت ہے، قاضی جو فیصلہ کرتا ہے وہ ظاہر کے مطابق کرتا ہے، اس سے جاریہ غاصب کے حق میں کیسے مباح و حلال ہو سکتی ہے؟ یہ بات بالکل کھلی ہوئی معلوم ہوتی ہے، اور احناف کا یہ مسئلہ مسائل ضعیفہ میں سے. یہاں ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ کہ قضاء قاضی صرف ظاہراً نافذ ہوتی ہے یا ظاہراً وہ باطناً دونوں طرح نافذ ہو جاتی ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں صرف ظاہراً نافذ ہوتی ہے، اگر حق کے مطابق ہو تو باطن نافذ ہوگی ورنہ نہیں. اور حنفیہ یہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف، قضاء القاضی املاک مرسلہ میں جس کا سبب معلوم نہ ہو ظاہراً نافذ ہوگی، باطن نافذ نہ ہوگی. مثلاً کسی کے ہاتھ میں گھڑی ہے، مدعی نے دعویٰ کیا یہ گھڑی میری ہے، اور دو گواہ پیش کر دیے، قاضی نے فیصلہ کر دیا. اگر واقعتاً گھڑی مدعی کی ہے تو قضاء قاضی ظاہر باطن نافذ ہوگی، اور اگر اس کی نہیں ہے، جھوٹا دعویٰ کیا، جھوٹے گواہ پیش کیے، تو قضاء قاضی صرف ظاہر نافذ ہوگی، باطن نہیں، ایمان متعالی ہی کرے گی. اور اگر عقود و فسوخ بھی قضاء قاضی ہو تو ایسی صورت میں حنفیہ یہ کہتے ہیں اگر قاضی کو شہود کا کذب معلوم نہیں اور محل صلاحیت رکھتا ہے تو قضائے قاضی ظاہراً و باطناً نافذ ہوگی. فرض کرو ایک آدمی نے کسی عورت کے متعلق دعویٰ کیا میری بیوی ہے اور دو گواہ پیش کر دیے اور وہ عورت کسی کی فی الحال منقوہ نہیں اور قاضی نے فیصلہ کر دیا مدعی کے حق میں, تو جیسے ظاہراً مدعی کے حق میں وہ اس کی عورت اور بیوی شمار ہوگی بات میں شمار ہوگی, اسی فیصلے کے اندر ضمناً نکاح ہو جائے گا. اور حنفیہ اس سلسلے میں ایک اثر پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شخص نے حق پر دعویٰ کیا اور دو گواہ پیش کر دیے تو حضرت علی نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. وہ عورت بولی حضرت جب آپ نے فیصلہ ہی کر دیا تو اس سے میرا نکاح کر دیجیے. فرمایا شاہدہ کے زوجہ کے تیرے دونوں گواہوں نے تیرا نکاح کر دیا. اس سے بات صاف ہو گئی کہ قضائے قاضی ظاہراً باطناً نافذ ہوتی ہے. جیسے قاضی نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ تیری بیوی ہے, ظاہراً ایسے ہی یہ فیصلہ باطناً بھی ہو گیا, یعنی وہ اس کی بیوی بن گئی. حنفیہ یہاں پہنچ کر ایک خاص بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس سے تقلیل الفتن ہے. اگر ہم قضائے قاضی کو صرف ظاہر نافذ مانیں اور باطن نہیں تو لوگ اس طرح کے دعوے کر کے دوسری عورتوں پر قبضہ کریں گے اور ان سے زنا کریں گے, اور اگر ہم باطن بھی نافذ مان لیں تو عورت اس کی منقوہ ہو جائے گی اور آگے جو عمل پیش آئے گا وہ زنا نہیں ہوگا. بات تو بہت ہی خوبصورت مگر غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ کیا شاعر علیہ السلام کو یہ حکمت نہیں معلوم تھی؟ یقیناً معلوم تھی, وہ تو اللہ کے معلم تھے, اللہ نے ان کو تعلیم دی تھی. فعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما, لیکن ان سے ایک روایت بھی ایسی منقول نہیں ہے جہاں عملہ کے مرسلہ اور عقود و فسوخ میں انہوں نے کوئی فرق کیا, بس صرف یہی فرماتے ہیں فمن قضيت له من اخيه شيئا فلا ياخذه فانما اقطع له قطعه من النار. اسی لیے ابن احناف میں سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ائمہ ثلاثہ کی موافقت کی ہے اور یہ اختیار کیا ہے کہ قضائے قاضی صرف ظاہر نافذ ہوگی, خواہ وہ املاک مرسلہ ہوں یا عقود و فسوخ ہوں, باطن نافذ نہیں ہوگی. واللہ تعالی عالم. اور علی کا جو اثر پیش کیا جاتا ہے امام محمد نے اگرچہ اس کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے لیکن دنیا علم میں آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں لگ سکا, حدیث کی کسی کتاب میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. جب سے میں نے پڑھنا پڑھانا شروع کیا اور جہاں تک اللہ تعالی نے نظر پہنچائی ہم کو کہیں اس اثر کا کوئی نشان پتہ نہیں ملا, اور دعویٰ تو اللہ کے لیے زیبا ہے لیکن اپنے مطالعے کے بنیاد پر اگر یہ کہوں گا کہ موجودہ تمام کتب حدیث میں اس کا کوئی نشان نہیں ہے تو انشاءاللہ صحیح ہی ہوگا واللہ اعلم. چلیے باب فی النکاح. امام بخاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حیلہ فی النکاح کا بیان, آدمی نکاح میں حیلہ کرے اور حیلے کے ذریعے کسی عورت کو اپنی منکوہا بنائے, یہ صحیح نہیں ہے. چلیے ایسا لگتا ہے امام بخاری کو خبر تھی کہ یہاں علی کی طرف منسوب اثر سے استدلال کرتے ہیں اور قضاء قاضی ظاہر میں باتیں منافق مانتے ہیں. امام بخاری نے اولنت ام سلمہ کی حدیث لا کر اس کو رد کر دیا اور اس کے بعد حیلہ فی النکاح کے مردود ہونے کے لیے کئی مثالیں پیش, کئی حدیثیں پیش کر دی. امام بخاری کہتے ہیں حضور کا ارشاد ارادہ ہے بکر کی شادی بلائی میں کی جائے اور سعید کی شادی بغیر اس کے مشورے میں کی جائے, لیکن بعض الناس کہتے ہیں بغیر اس کے بھی آدمی اگر کسی لڑکی پر دعویٰ کر کے شادی کر لے تو شادی صحیح ہو جائے گی اور نکاح ظاہر باطن نافذ ہو جائے گا. اب یہاں سے وہ اس کی ایک مثال دیتے ہیں. کیا پڑھے ہے ان لم تستاذن الذكر ولم تزوج فاحتال الرجل فاقام شاهد يزور انه تزوج بنزاع فاقبل القاضي نكاحه والزوج يعلم ان الشاهد باب فلا باس ان يسعها وهو تزويج صحيح. بعض الناس يعني امام اگر بکر کی بلائے جا اگر کسی شخص نے اس کو اپنی منکوہا ثابت کرنے کا حیلا کیا اور جو جھوٹے گواہ پیش کر دیے ہو قاضی کے ہاں لے جا کر گواہ پیش کر دیے, انہوں نے کہہ دیے اس سے اس کی رضا سے نکاح کیا, قاضی نے فیصلہ کر دیا تو یہ اس کی بیوی ہو گئی, تو یہ تجویز صحیح ہوتی کرنا جائے. حنفیہ کا عذر تو وہی ہے جو بھی بیان ہوا, یعنی قضاء قاضی و خود خصوص میں ظاہر میں باطن نافذ مانی جائے گی تاکہ تقلیل فتن ہو, لیکن امام بخاری کی حجت و دلیل اس سے زیادہ قوی ہے. کیا شاہ علیہ السلام کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ایسا امکان ایسا ہو سکتا ہے؟ اور فرق کرو اگر شاہ کو نہیں تھا تو کیا اللہ کو علم نہیں تھا؟ اللہ نے تو ان کو ہدایت الخلق کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا تھا. جب انہوں نے صرف ایک ہی بات کہی کہ بکر سے ان کا نکاح اس کی اجازت سے کیا جائے اور سعید کو اس کے مشورے سے کیا جائے, تو پھر اس کے خلاف محض دو گواہ کے ذریعے مدعی کسی عورت کو اپنی بیوی کہتے اور قاضی ظاہر گواہوں کو دیکھ کر فیصلہ کر دے تو یہ اس حدیث کی مخالفت نہیں ہوئی, یقین ہوئی. چلیے وبه قال حدثنا علي بن ابي طالب قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد بن ابي قاسم ان امراه من ولد جابر تخوفت ان يزوجها ولي جواب هي قالت فاتت الى شيخين من انت عبد الرحمن بن مجمعين ابن جابر قال فلا تخشين بين انت بنت جزام ان ترى دس سے غائب مرتبہ یہ حدیث آ چکی ہے. زندگی تیری یہی گزر جائے گی تیرے آئے وائے گھر نہیں, ایسے ہی غلط پڑے گا ہمیشہ. چل بس دس کے بعد جو ہے یہ حدیث آپ کو بخاری مسلم میں ملا کر چل بس ابھی کتاب الاکرام میں بھی یہ حدیث آئی, بے شرم کہیں گے. النبي صلى الله عليه وسلم قال سفيان وعن عبد الرحمن فسمعته يقول عن ابيه ان خمسا وبه قال حدثنا قال حدثنا جبران عن يحيى بن سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفع العزيم ولا تنفع التار ولا تنفع البكوى ولا تنفع السادنه قال ان تسكت وقال قال النبي ان كان الانسان في شهاده يزورنا على تزويج امراه سيد بامرها واخبر القائل ان كان عليا والزوج على انه لم يتزوج قط فانه يدعهم هذا النكاح ولا فاتت المقابله معها. سورت بھی وہی پہلی سورت میں فرض کتنا ہے کہ پہلی جگہ مسئلے کو فرض کیا ہے بکر کے باب میں اور یہاں فرض کر رہے ہیں سعید کے باب میں. بخاری یہ بتاتے ہیں کہ سعید پر دعویٰ کیا اور جھوٹے گواہ پیش کر کے اپنے اپنے فیصلہ کرا لیا تو اس سے اس کی بیوی کیسے ہو جائے گی. یہ فیصلہ تو صراحتاً حضور کے حکم کے خلاف ہے. آپ نعیم کی نکاح کے لیے اس کی معاملہ اور مشاورہ کو شرط قرار دیا. دوسرا جزیہ بھی پہلے دوسرے جزیہ جیسا ہے, بس اتنا سا فرق ہے کہ یہاں مسئلے کو یتیمن فرض کیا ہے. یہاں بھی بخاری وہی کہہ رہے ہیں کہ جب حدیث گری سے بھی کی شادی کے لیے علم شرط ہے اور سعید کی شادی کے لیے اس سے مشورہ شرط ہے تو بغیر علم مشورہ کے دو گواہ کے ذریعے وہ اس کی بیوی کیسے ہو جائے گی. تو شرط مفقود ہے اس لیے نکاح سے ہی نہ ہوگا. مقصد یہ ہے کہ اگر عورت اپنے خاوند اور ذرائع کے ساتھ شیلا کرتی ہے اور کسی حلال چیز کو خاوند سے حرام کروا لیتی ہے تو یہ مکروہ ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل کو اپنے حق میں حرام کر لیا, اللہ تعالی نے تنبیہ فرمائی لم تحرم ما احل اللہ. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا موسى عن هشام بن ابي انس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى ويحب العسل وكان اذا صلى العصر اجاز على نسائه فيدعو بهم اجاز على نسائه فيعطون في الباب تشريف لي ذاته شريف فيدعو بهم فدخل على عائشه فاحتسب عندها اكثر مما احتسبت عندها فاحتسبت عندها خبر نکاح پڑھا ہے تو نے پڑھا تو احتسب چل بس اما کیسے بنے گا. اس سے مصنف نے اپنا ترجمہ فرمایا ہے لیکن ذرائع میں چیز معلوم ہوا ہے عورتوں کے مزاج میں غیرت بہت زیادہ ہوتی ہے. چلیے اقل تم بعد ربنا سيقول لا تقول له ما حديثه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد على يشتد على من توجد منه ري وبينه سيقول سقط حتى تشر بتا اصلي وقول له وجرت نحن العقود وساقول ذلك وقول له وقوله له انت يا ربي فلما دخل على سوره فقال تقول سوره والذي لا اله الا الله لقد كدت ان اناديه بالذي قلت له لقد كدت ان اناديه. اسی طرح نون کے ساتھ یہاں پر واقع ہوا ہے اور دوسرے نسخے میں اتون کو بات دیا ہو, یعنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دروازے ہی پر سے بات چیت کی ابتدا شروع کر دوں ابتدا کر دوں بالذی قلت لی وانہ قال تقول سورۃ والذی لا الہ الا اللہ لقد كنت ان رحمت اللہ علیہ نے اسی باب والے نسخے کو راجح قرار دیا ہے. عبادیہ اے استاد کہو میرے کلام شریف شروع آسم کا قصہ حضرت غصہ کے یہاں پیش آئے لے لی پہلے آ چکا کہ واقعہ پیش آیا ہے اور میں بتا چکا کہ مانی وغیرہ کو اس کو تعدد پر محمول کرتے ہیں لیکن علامہ داؤدی قاضی کے یاد اور طبی عینی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ واقعہ زینب کے یہاں پیش آیا کا ذکر وہم ہے یہی مجھ کو راجح معلوم ہوتا ہے. حفصہ تو حضرت عائشہ کی پارٹی کی تھی, اپنی پارٹی کے خلاف کوئی آدمی اس طرح کی سازش نہیں کرتا ہے ورنہ اس سے پارٹی ٹوٹ جاتی ہے. چلیے یعنی تعاون سے بھاگنے کا ہیلا کرنا, تعاون سے بھاگنے کے ہیلے مکروہ کا بیان. وہ ہیلے مکروہ یہ ہے کہ آدمی ظاہر کرے کوئی ضرورت اور دل میں فرار کی نیت ہو. ماں یوپر مل احتیاط اقتدار, اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض ہیلا جائز ہے شاید. اس سے یہ صورت مستثنا ہو جب بھی تعاون کے بدل میں آدمی کا کوئی عزیز قریب نہ ہو اور وہ یہ سوچ کر وہاں سے نکل رہا ہو کہ اگر کوئی بیماری پیش آ گئی تو میری تیمارداری کون کرے گا, اس لیے وہ چاہتا ہے کہ وہاں سے نکل جائے تو شاید اس کی گنجائش ہو. والله اعلم بمراد عباده. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة المالكي عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة بن عمر قال جاء الى الشام فلما جاء الرجل بلغه ان الوباء وقع في الشام فاخبره عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم بهذا فلا تقدموا عليه الا وقال يا ابن انتم يا فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن كرب وعن ابن شهاب عن سالك بن عبد الله انه ما اذا انصرف من حديث عبد الله بن عزيز عبد الرحمن. وبه قال حدثنا ابن يمان قال اخبرنا شيخ بن ابي زهير قال الرحمن تهديس باب تعاون آ چکی ہے. خاص وجہ تعاون مراد تعاون بعض اقوام کے آزاد کے لیے نہ لکھ ہوا تھا, اس کا زور شور تو ختم ہو گیا لیکن کچھ اثر باقی رہ گیا جو گاہ بگاہ کہیں ظاہر ہوتا رہتا ہے. چلیے. ہبا اور شفا میں ہیلا کرنے کا بیان, اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی ہبا کو اسقاط زکات کا ہیلا بنا لے یا اسقاط شفا کا ہیلا بنا لے یا کوئی ہیلا کر کے شفا کو باطل کر دے. اگر کوئی آدمی اسقاط زکات کے لیے ہیلا کرتا ہے اور کسی حاجت کی وجہ سے کرتا ہے, یہ شخص معذور ہے اور اس میں کوئی قرابت نہیں, اور اگر محض زکات کے بچنے کے لیے مال زکات بیچ دیتا تو اس میں اختلاف امام ابو حنیفہ امام داؤد ظاہری امام شافعی داؤد ظاہری وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں زکات ساقط ہو جائے گی, لیکن ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے. جمہور شافعیہ کی ہی رائے, بعض شافعیہ نے حرام کہا, امام نووی نے اس پر رد کیا ہے. امام مالک امام احمد اسحاق فرماتے کہ ایسا ہیلا اختیار کرنا زکات ثابت ہو جائے نہ جائے, اور اس ہیلے کی وجہ سے زکات ثابت نہ ہوگی. ہم اس پڑھیے. وقال بعض الناس يوها بني بدنا فدينا نها وقراتا وقصا إنه بسنين واختار في ذلك ثم رجع واحد في أبلا زكاة على واحد منهما. وقال بعضهم کہ بعض الناس نے اس قاطع زکات کا ایک ہیلا بیان کیا. ایک شخص نے 1000 درہم کسی کو یا اسے زائد دے دیا, اور محبوب لہو کے پاس یہ دراہم سالوں پڑے رہے, اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ میرا ہبا واپس کر دو, تو اب کسی پر بھی زکات نہیں آئے گی, نہ واحد پر نہ موقوب لہو پر. اس لیے کہ جو یہ عام گزرے اس میں وہ مال واحد کے پاس نہیں تھا, اور جب واحد نے موقوب لہو سے واپس لے لیے تو معلوم ہوا کہ وہ مال تو موہوب کی ملک ہی نہیں تھا. یہ ہیلا بڑا سخت ہے, اس میں جہاں اس بات کو کاٹ پایا جا رہا وہی حدیث ہبا کی مخالفت بھی پائی جا رہی ہے. اسی لیے بخاری کہتے ہیں قال ابو عبداللہ فخالف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحبا واسقط الزکاۃ. اس شخص نے باب ہبا میں اللہ کے رسول کی مخالفت اور زکات کو ساقط کر دی. حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ ہیلا محل اسقاط زکات کے لیے کیا گیا تو یہ کراہت سے خالی نہیں. اور یہ اسقاط زکات مرتب ہے رجوع فی الحبا کے مسئلے پر, اور رجوع فی الحبا کا مسئلہ وہ جمہور علماء کے نزدیک ثابت نہ ہو, لیکن جو لوگ اس کے قائل ہیں ان کے نزدیک یہ مسئلہ ثابت ہے. اور وہ کہتے ہیں حدیث میں ہے الواحد احق بحبت معلوم یہ سب نہیں تھا. یہ حدیث ابو ہریرہ ابن عباس اور ابن عمر سے منقول, ابو ہریرہ کی حدیث ابن ماجہ, ابن عباس کی حدیث طبرانی, اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث حاکم نے تخریج فرمائی. اور تعدد طرق کی وجہ سے ایک کو دوسرے سے قوت پہنچتی ہے, حدیث قوی ہو جاتی ہے. اور جس حدیث رجوع فی الحبا پر نکیر آئی اور کہا گیا العائد فی حبتی کل قلبی عبو فی قید, ليس لنا مثل السوء رواه البخاري في هذا الباب. وہ محمول ہے کراہ پر. رجوع فی الحبا مذکورہ حدیثوں کی وجہ سے جائز، لیکن یہ قبیح شکل ہے، ایسی شکل ہے جیسے کتا طے کر کے چاٹتا ہے، اس لیے ایسا کرنا مکروہ. حنفیہ کہتے ہیں کہ حبا کو واپس دینا محبوب لہو کی رضا یا قاضی کے قضا سے مائی طرح کی تحریمی اور تنظیح یا رائے اختلاف بہنوں ہوں جائز ہے، اگر موانع سبا موجود نہ ہو. پہلا معنی زیادت متصلہ، محبوب کے پاس محبوب لہو کے پاس پہنچ کر حبا میں کوئی اضافہ متصلہ نہ ہو گیا، نمبر دو احد المتعاقدین میں سے کسی کی موت نہ ہوئی، نمبر تین موہوب لہو کی طرف سے راہب کو عوض نہ ملا، نمبر چار شہ موہوب موہوب لہو کی ملک سے خارج نہ ہو گئی، نمبر پانچ مابین المتواجبین زوجیت کا تعلق نہ ہو. نمبر چھ قرابت نہ ہو. نمبر سات محبوب ہلاک نہ ہوا، کسی نے انصاف موانے کو یاد کرنے کے لیے کہا. نو من الرجوع فی الحبا یا صاحبی حروف دم خزقہ، دم و خزقہ کے حروف سے ساتھ موانے معلوم ہوتے ہیں، لیکن امام بخاری اور جمہور علماء حنفیہ کی پیش کردہ حدیث کو تسلیم نہیں کرتے اور ہر ایک پر نقد کرتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کوئی تینوں احادیث میں سے کوئی حدیث اس قابل نہیں کہ اس پر اعتماد کیا جائے. حافظ ابن قیم اعلام الموقعین میں تینوں حدیثوں پر اعتراضات کیے اور ان کے علل واضح کیے، اور حدیث العائد کی حبت ہی کل الشمس فی رابعۃ النہار واضح اور ثابت. چلی وبه قال حدثنا ابن معين قال حدثنا سفيان عن ايوب السقطياني عن ابي كلمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد فيه بديق القلب يعود في قيه ليس لنا مثل السوء. وبه قال ليس لنا مثل السوء ہمارے لیے بری صفت زیبا نہیں، مثل یہاں صفت کے معنی اور سو بفت کی سین بری چیز. قاعدہ یہ ہے کہ جب لفظ سو مضاف تو سین مفتوح پڑھتے ہیں، اسی طرح سے قرآن میں وارد ہوا اور اگر مذاق ادے نہ ہو تو پھر سو پڑتی ہے بزم میں سین چلی. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف وقال حدثنا معمر بن ابي الزهري عن ابي سلمه بن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في كل ما لم يكن فاذا وقع في الحدود وسلم الشروق بلا شفاعة وقال بعض الناس الشفاعة في الجوار. قال رضي الله عنه جابر في الشفاعة یہ واضح کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف شرکت کی صورت میں شفا کی اجازت دی اور جب حدود واقع ہو جائیں یعنی تقسیم ہو جائے اور راستے تبدیل ہو جائیں تو پھر آپ شفا کی نفی فرما دی. اس سے معلوم ہو گیا شے مشترک کے علاوہ کسی چیز میں حق شفا نہیں. اب امام بخاری قال بعض الناس کہہ کر یہ واضح کرتے ہیں کہ بعضوں نے اس حدیث کی مخالفت کی اور بھی وقال بعض الناس شفا کرے جوانی سمع عبد الى ما شجد و قام کرے کہتے ہیں کہ اولا تو اتنا توسو کیا حدیث کے خلاف یار کے لیے شفا کہ قائل ہو گئے اور جابر کی حدیث کی مخالفت کی اور اس کے بعد پھر جس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دی تھی اسی کے ابطال کی کہ ہیلے بیان کرنے لگے. پھر جس چیز کو بہت مضبوط کیا تھا یعنی مسئلہ شفا کو مضبوط کرنے سے مراد یہ کہ اس میں بہت زیادہ وسعت پیدا کر دی اسی کو باطل کر دیا یعنی اس کے اقبال کے پیلے بیان میں کہتے ہیں اگر کسی نے کوئی مکان خریدنا چاہا اور ڈر ہوا پڑوسی شفا دائر کر کے لے لے گا تو اس سے بچنے کی یہ صورت ہے کہ جس مکان کو خریدنا ہے اس کا سوا حصہ خرید دے اور اس کے بعد پھر باقی شریک ہو جائے گا لہذا باقی خود خرید لے اگر جا شفا دائر کرے تو صرف اسی پہلے جز پر جو ایک بٹا سو ہے دائر کر سکے گا. اور بہرحال وہ یہ سوچ کر کہ میں اتنی سی زمین لے کے کیا کر لوں گا خاموش ہو جائے گا. ولہو ان یحرار اور جار اس طرح کا ہیلا کر سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ جو شفا جار کے قائل وہ ان احادیث کی وجہ سے جس سے انہوں نے شفا جار کو ثابت کیا جیسے جار الدار حق و بدار الجار و حق و بسقل کی وغیرہ کی بے دلیل نہیں کہا ہے اور جابر کی مذکورہ بالا حدیث کا وہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ اس میں شرکت کی نفی کی گئی اور شفا شرکت کی نفی سے مطلق شفا کی نفی لازم نہیں آتی ہے. گو بعض الناس کی ابحاث پر کوئی اشکال کرے یا ان کے دلائل پر اعتراض کرے یہ الگ بات ہے مگر بعض الناس نے جو بات کی وہ ہوائے نفسانی کی بنیاد پر اور بے دلیل نہیں ہے. اس مسئلے کی توضیح ابواب شفا میں آ چکی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن ميسرة قال سمعت عمر بن الشريف يقول جاء المسور بن مقرنة فوزع له غلاما كبيرا فانطلقت معه الى سعد فقال ابو رافع للمسور استدلال کیا لیکن وہ اس بات شفایا للجار کے لیے نہیں پیش کر رہے ہیں بلکہ ایک اور کام کے لیے پیش کر رہے ہیں اور وہ یہ کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جار کا احترام کرنا چاہیے. اسی لیے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مکان ضرر برداشت کر کے دے دیا, ان کو قیمت نقد مل رہی تھی, زائد مل رہی تھی نہیں دی, لیکن سعد کے جاہ ہونے کی وجہ سے کم قیمت بالافساد پر دے دیا. لیکن بعض الناس ہیں کہ جار کی ان کے یہاں کوئی اہمیت نہیں, وہ اس کے شفے کے اقدار کی ہیلے بتاتے ہیں. یہاں پھر وہی کہا جائے گا بعض الناس جو ہیلا بیان کیا وہ عذر کی وجہ سے کیا, اگر واقعتاً کوئی مجبوری میں ایسا کرتا ہے تو گنجائش, ورنہ یہی لے کر ہاتھ سے خالی ہے. چلیے قلتو لسفیان انما امرن لم یقل ہکذا, علی بن مدینی نے جب یہ حدیث سفیان بن عینہ سے سنی کہ وہ کہہ رہے ہیں علی ابراہیم بن میسرہ نمر بن شریف عن ابی رافع, تو یہ کہا معمر جب یہ حدیث نقل کرتے ہیں عن ابراہیم بن میسرہ تو ان عمرو بن شرید ان نبی رافع کے بجائے ان عمرو بن شرید ان ابی کہتے ہیں. قال لکنہ قال لی حقہ, سفیان بن عینہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ ابراہیم نے میسرہ نے جب مجھ سے یہ حدیث سنائی تھی تو اسی طرح سے ان عمرو بن شریف ان ابی رافع کہا تھا. امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ امام بخاری کہتے تھے, دونوں طریق صحیح, اور معمر کا جس طریق کی طرف یہاں اشارہ آیا امام نسائی نے ان کے طریق سے اس حدیث کی تخریج کی. چلیے وقال بعض الناس وقال بعض الناس اذا راى يديه شبهه فله ان يعتلى حتى يبدل شبهه فيعفو البائع من المشتري تعالى ويحثها ويدفعها اليه ويعرض المشتري القتل الحميد ولا يكون للشفيع فيها شفاعه. بعض الناس نے اس پاگل ہو گئے, بعض الناس نے اس قاتل ہیلا کی تدبیر بدل کی, کہتے ہیں اگر کوئی آدمی ایسا مکان بیچنا چاہتا ہے جس میں دار کو جار کو حق شفا پہنچتا ہے تو اقدار شفا کی تدبیر کر سکتا ہے, بائے مشتری کو وہ مکان ہبا کر دے اور اس کے حدود بیان کر دے اور مشتری اس ہبا کا اس کو عوض دے دے, شفیع کو حق شفا ہوئی ہیں ستر بے کی متعارف شکل ہی نہیں. یہاں بھی ہم وہی کہیں گے تعاون کی وجہ سے کیا ہے پوری ہے, اور اگر جار کو نقصان پہنچانا مقصود ہے تو شفا ہے اور فضا ہے. ایک آدمی نے مکان خریدا اور ڈر ہے کہ جا کے شفا کر کے لے لے گا تو وہ اس مکان کو خرید کر اپنے چھوٹے بیٹے کو شفا کر دے. جار اس پر مقدمہ کرتا اس کی چھوٹا بیٹا مطالعہ بن کر پسند نہیں پا سکتا, اس کے نابالغ ہونے کی وجہ سے اس کی